daarachter zie je ook zo'n drie poorten. En die eerste poort, dan zie je ook de schaduw van de man, heel strak. En de tweede, derde wordt steeds vervaagd. Dus zo ziet het eruit, ja. Dat beeld. En morgen wordt dat dus onthuld in Istanbul. Initiatiefnemer Ömer İlik, hartelijk dank voor dit gesprek. En een mooie dag morgen toegewenst daar. Dank je wel. Robert Krawent is dat natuurlijk, More Than I Can Stand. Op wat voor verschillende manieren kijken wij naar dieren en wat is onze relatie met de dieren? Dat onderzoeken Wieke Eefting en Liesbeth Feikema. Dat doen zij in Burgers Zoo. Ze zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Van harte welkom. Dankjewel. Jullie willen dat Dankjewel. Ik graag je zeg, dus bij deze. Jullie onderscheiden vier verschillende perspectieven over hoe een mens over dieren denkt. Wieke, welke vier perspectieven zijn dat? Wat wij proberen te doen met dit onderzoek is te kijken van hoe kijken mensen? En je kan de perspectieven grofweg in vier categorieën verdelen, inderdaad. Dat is het heersersperspectief. Het is van wij als mens, wij zijn de baas over de wereld en wij kunnen de dieren gebruiken. Dan is er een ander perspectief, dat is meer het rentmeesterperspectief. Waarin je kunt zeggen, we kunnen dieren wel gebruiken, maar we moeten ook wel goed voor ze zorgen. Je kan dieren zien als partner, van wij zijn partners, wij zitten samen op deze wereld. En dat betekent dus dat wij gezamenlijk moeten optrekken. Of het dier, of wij zijn deel van de natuur. Dus en de mens als participant. Dus dan zijn we echt met elkaar gelijkwaardig. De mens is een dier. Dat is eigenlijk de andere kant van het spectrum. Ja, Liesbeth Feikema, ik kan me voorstellen dat het gewoon per dier verschilt, toch? Hoe je daar als mens tegenover staat. Ja, uit onderzoek blijkt dat mensen dieren die dicht bij hen staan, dus dieren die groot zijn, zoogdieren, intelligente zoogdieren, die hebben een hogere morele status dan bijvoorbeeld een muis, maar zeker dan bijvoorbeeld een kakkerlak. Dus er zit een absoluut wel een verschil in hoe we dieren waarderen en ook hoeveel waardigheid we ze toekennen in zin van morele status. Dus dat klopt wel. Ja. En dat willen jullie nu gaan onderzoeken dus in Burgers Zoo. Hoe willen jullie dat gaan doen? Wat wij nu met dit onderzoek, dit is een deel van een onderzoek. Dus wat we nu in eerste instantie doen, de centrale vraag van het onderzoek is veel groter. We willen kijken hoe we door klimaatverandering, door allerlei omstandigheden op de wereld, hebben mensen een dier in toenemende mate met elkaar te maken, ook in negatieve zin. We kennen allemaal de beelden van de ijsberen die op drift raken, maar dat geldt ook voor de wilde zwijnen op de Veluwe. Sorry. En de grote vraag is eigenlijk, hoe zouden we ons tot elkaar moeten verhouden, mens en dier? En die vraag is niet zomaar te beantwoorden. En wat wij nu met dit onderzoek willen, is kijken of we daar een systematische manier van kijken op kunnen ontwikkelen. Ook om daar normatieve uitgangspunten op te kunnen formuleren. En de eerste stap is nu om in ieder geval het maatschappelijk debat in gang te zetten. En ook om te verzamelen en gewoon in kaart te brengen hoe mensen überhaupt denken over deze relatie. En dat doen we met die fototentoonstelling, waarvan Wieke de foto's heeft gemaakt. En we gaan met mensen in gesprek. En kijken hoe ze reageren op die foto's. Ja. Wieke, je hebt een aantal foto's meegenomen. Ja. En ik word nu, we blijven even in terminologie, een proefkonijn. Ja, we gaan oefenen. We gaan morgen overigens, open, terwijl we gaan hier vast met jou oefenen. Spreken, vliegt hier een ontzettend irritante vlieg. Dat is een insect door de studio's. Ik wil me eigenlijk altijd een lage morele status. Die heeft een zeer lage morele status. Ja. Jij wil mij een aantal foto's laten zien. Ja. Ik begin met eentje die helemaal in de sfeer van de avond past. We genieten allemaal nog na. Het Nederlands team heeft net gewonnen. Onze oranje leeuw. Hè. De mannen hebben de leeuw niet in een hemdje laten staan. Dat is een foto waarop je twee oranje supporters ziet met een brulshirt. Dat is nog van een vorig EK of WK. En zij staan voor het leeuwenverblijf in Burgers' Zoo. En op de achtergrond zien een leeuw met een groot stuk vlees in zijn bek. En dit is een beeld, hè, waarin we de leeuw op verschillende manieren bij elkaar hebben gebracht. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jouw reactie is op deze foto. Ja, ik merk gelijk een fysieke reactie van dreigend. Ja, dit vind ik bedreigend. Ja? Ja. Ja. Want? Waar zit hem dat in? Dat zit in die bek, die opengesperde bek. Is het van de leeuw volgens mij op het t-shirt, als ik het goed zie? Ja, en die leeuw komt dreigend aanlopen. Oogschijnlijk rustig, de echte leeuw. Maar ik denk dreigend. Dus jij ziet eigenlijk heel erg de kracht van het dier. Ja, en de dreiging. Ook, je kan ook op een heel andere manier kijken. Namelijk van, wij overschreeuwen de leeuw. Hè. Dat is ook een reactie die we hebben gehoord. Hè, over brullen de leeuw. En de leeuw is wel wordt heel klein en nietig in een hoekje gezet. Dat is totaal niet mijn reactie. Ja. Nee. Ja, dat is wel heel mooi. Oké, ik neem aan dat ieder antwoord goed is, toch? Geen goed en fout, lijkt mij. Dat is heel fijn dat je dat even zegt. Want dat geldt straks voor de tentoonstelling ook. Er zijn geen goede antwoorden. Nee, je gaat er niet over oordelen wat iemand ervaart bij het zien van de foto. Dat is goed om dat even benoemd te hebben. Ja. Daar komt we blijven nog wel even in Afrika. Hier staat een man voor het olifantenverblijf. Een olifant op de achtergrond die hooi eet. En hij heeft in zijn handen een paraplubak. En dat is een olifantenpoot. Vroeger zag je die best vaak. Het is een echte olifantenpoot. Die werd als mooie gadget in de gang gezet. Mm-hmm. Hoe reageer jij daarop? Ja, het is goed dat je erbij zegt dat het een olifantenpoot is waar die paraplu's in zitten. Daarachter zie ik een echte olifant staan of een levende olifant. Die is met zijn slurf, zit hij ergens in een boom. Ja, dat komt op mij heel lief over. Die is bezig wat bladeren volgens mij uit een boom te halen. Ja. Dus ik denk, gezellig. Het maakt dat ik die paraplubak is vooral een beetje uit verhouding. Want het is een enorm poot. Prima. Een beetje rare combinatie. Maar kijk vooral naar die olifanten. De lieve, gezellige olifanten. Babaar, dat boek van vroeger. Over de olifant. Ja. Goed gevoel heb ik hierbij. Heb je een goed gevoel bij? Ja. Oké. Dan doen we even de laatste. De laatste. Dit is een foto. Dit is de cactusmuis. Schattig klein muisje. Laat maar zitten. Ja. Muizen, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Nee. Nee, dat vind ik niks schattig. Dus die muizenval die ervoor staat, dat vind jij heel prima. Ja, dat vind ik prima. Loopt er maar met z'n drietjes in. Dat komt vast door een vervelende ervaring die je met muizen hebt gehad. Ja, ik vind muizen heel vervelend. Dus dat is gelijk duidelijk. Ja. Ja. Ja. Dus dan merk je. Ja. Mooi om die reactie te zien. En wat leert jullie dit? Nou, je ziet natuurlijk hè, wat Lisbeth net ook al aangaf, dat het heel erg afhangt van toch ook wel de aaibaarheid van dieren. Maar en wat we nu in deze korte tijd niet kunnen laten zien, dat is ook wel zeker bij die muizen. Dat heeft ook iets met context te maken. Hè? Jij associeert de muis met zo'n naar dier ja, in mijn plotseling uit je keukenkastje komt rennen. Precies, ja, dat wil je allemaal keutels. Maar je kan ook een muis kopen in de dierenwinkel als knuffeldiertje voor je kinderen. Ja. Of we gebruiken de muizen als proefdieren. En dat is heel fijn, want dan krijgen we weer medicijnen die we goed kunnen gebruiken. Dus het is ook maar net in welke context je zo'n dier tegenkomt. He, dat is nog een andere, de aaibaarheid, maar ook in welke context zien wij dieren. Ja, het is interessant. Dus de aaibaarheid is en ook de intrinsieke waardediscussie. Dus die speelt ook heel erg mee. Dus wat is de morele status? En je zou kunnen zeggen, elk dier heeft het recht om er te zijn. Er zijn allerlei verschillende perspectieven. Morele theorieën ook, hoe je naar dieren kunt kijken. Dus ja, in mijn hoofd mag die muis er natuurlijk best zijn, hè? Rationeel gezien. Maar het is inderdaad dat is nou juist aan leuk. Een ervaring. Exact. En dat is waarom het ook leuk is. En dat is ook waarom dit onderzoek zo aardig is. Omdat wij ook niet benoemen straks of mensen vanuit een heerserperspectief of een rentmeesterperspectief, een participantenperspectief kijken. Dat weten ze niet. Hè? Ze vanuit hun gut feel reageren ze op die vragen die we stellen. Aan de hand van die foto die ze te zien krijgen. En dan krijgen we dus een veel beter idee dan dat we daar een rationele discussie over zouden voeren met bezoekers. En dat is wat jullie gaan doen in de Burgers Zoo. Hartelijk dank voor jullie komst, Wieke Efting en Lisbeth Feikema. En we gaan het nu ook nog eventjes over dieren hebben. Dus blijf luisteren, wel weer in de voetbalcontext. Hartelijk dank. Het is dank 5 voor 12. 2-0 voor de Rode Duivels. Het staat 2-0 voor Oranje. Ja, we besteden om 5 voor 12 iedere dag aandacht aan bijnamen in het voetbal. Vanavond hebben we het over Engeland. Suze van Kleef is voetbalcommentator en oud-correspondent in Groot-Brittannië. Suze, goedenavond. Goedenavond. Dat Engelse team, wat is de bijnaam van het Engelse team? Ja, hun bijnaam is de Three Lions, de drie leeuwen. En dat verwijst naar het embleem op het Engeland shirt. Daar staan drie leeuwen op, onder elkaar. En dat is wel mooi, want die Engelsen hebben het embleem met drie leeuwen al sinds hun eerste internationale wedstrijd op het shirt. Dat was tegen Schotland, wederom, in 1872. Dat was de eerste internationale wedstrijd ooit zelfs. En in 1996 was Engeland de gastheer van het EK. En toen werd er zelfs een lied gemaakt van The Three Lions. It's coming home. Ja, dit hoor je nog steeds in het stadion en in de kroeg als Engeland speelt. Ja, de Three Lions on the shirts. Waar komen die drie leeuwen vandaan? Ja, dat is geïnspireerd op het koninklijke wapen van Engeland. En daar ben ik even ingedoken. En geschiedkundigen die zijn het er niet helemaal over eens hoe die drie leeuwen nou precies terecht zijn gekomen op de vlag en op dat wapen. Wat we weten is dat er in de 12e eeuw al door Engelse koningen en hun nakomelingen werd geëxperimenteerd met één of meerdere leeuwen op hun zegels, op hun emblemen en op hun wapenschilden. Er zijn meerdere verklaringen voor hoe dat nou precies kwam. En de mooiste vond ik bij The Guardian, de Britse krant. Die deed er onderzoek naar. En die schrijft dat de eerste leeuw kwam van koning Henry I. Die werd namelijk ook wel de leeuw van Engeland genoemd. Hij had een leeuw op zijn vlag toen hij begin van de 12e eeuw aan de macht was. En snel daarna trouwde hij met Adeliza. En diens vader had ook een leeuw op zijn wapenschild. Dus hup, daar kwam de tweede leeuw erbij. En in 1154 kwam de derde leeuw erbij, volgens The Guardian, toen Henry II aan de macht was. En hij trouwde met Eleonora van Aquitanië. En haar familie had, je raadt het al, ook een leeuw op het familiewapen. Dus daar zouden dan die drie leeuwen onder elkaar zijn daarvan vandaan gekomen. Dankjewel, Suze van Kleef, voor dit lesje geschiedenis over de Engelse leeuwen. Dankjewel. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog. Morgen vrijdag zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste glas im Steen. Als beheerder van een camping is dit de periode waarvoor je het allemaal doet, hè? Kinderen die nieuwe vriendjes maken, buren die spontaan bij elkaar aanschuiven. Dat er weer op elke vierkante meter vakantie wordt gevierd. Dat zie ik weer zo graag.